najdłuższy w historii zespołu Foo Fighters utwór The Teacher, ponad 10 minut z ostatniej długo grającej płyty zespołu. Czytam w mailu, Foo Fighters zapowiadają, że będzie trasa i tak sobie powtarzam jak mantrę, żeby tam gdzieś była Polska w ładnym akustycznie miejscu. No też tego sobie i Państwu bym życzył. Tymczasem półmetek naszego dzisiejszego spotkania. A w programie trzecim Polskiego Radia audycja Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, a w audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc nowa płyta Queens of the Stone Age. Dokładnie, 6 lat minęło od ostatniej płyty długo grającej Queens of the Stone Age. To nie były najłatwiejsze lata dla lidera, dla całego mózgu operacji, dla twórcy zespołu Josha Homme'ego. Problemy osobiste, problemy z demonami, które towarzyszyły mu przez wiele, wiele lat kariery. No ale okazuje się, że można się zebrać, można zebrać swój zespół, można stworzyć album albo to w swoim prywatnym studiu, albo też w studiu Ricka Rubina Shangri-La, które to studio mieści się w Malibu, legendarne studio. No i okazuje się, że w roku 2023 można stworzyć doskonały album. Nie boję się użyć tego słowa, doskonały. In Times New Roman, panie i panowie. Najpierw Emotion Sickness, potem Carnivore. To były dwa single, które zapowiadały to wydawnictwo, a teraz już cała płyta, która trwa 47 minut. Dla porównania PJ Harvey 39. 47 minut, 47,5 minuty. Foo Fighters 48 minut. Celowo mówię o długości tych płyt, bowiem w tych czasach ta tendencja co do nagrywania albumów jest, no, zmieśćmy się w 40 minutach, a tutaj mamy 47,5, jeszcze raz powtórzę, wspaniałego rock'n'rollowego amerykańskiego grania spod znaku Queens of the Stone Age. Troszeczkę zmyliły mnie recenzje i zapowiedzi, kiedy czytałem sobie o nadchodzącym jeszcze wtedy krążku. Miała być to płyta według niektórych mocno stonerowa, mocno pustynna. No, może gdzieś te elementy i pierwiastki można znaleźć na albumie In Times New Roman, ale ja, mówiąc teraz Państwu o tym albumie, a słucham go w wersji cyfrowej i słucham go, muszę się pochwalić, w wersji winylowej wytłoczonej w Stanach Zjednoczonych, że to jest kawał porządnego, dobrego rock'n'rollowego grania i już teraz pierwszy raz publicznie powiem, że bardzo zazdroszczę wszystkim tym z Państwa, którzy byli na występie Queens of the Stone Age na openerze w Gdyni. Podobno było bardzo dobrze. Mogą Państwo to potwierdzić. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Go away. Oh, feels like you've been cruel, like a weed used to watch. Cancer, the piss on the clergy, the new age.

miss the mark. Ooh, good afternoon, Tranquility Base, hotel and casino. Dwadzieścia 8,5 minuty po godzinie drugiej, program trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Arctic Monkeys, tak, bez wątpienia jedna z największych światowych w tym momencie gwiazd, jeżeli chodzi o muzykę rockową, muzykę rozrywkową. Kiedyś chłopcy, teraz poważni artyści i wyprzedane wielkie stadiony, wyprzedane festiwale. No i w trasie podobno całkiem niezłej. Tranquility Base, Hotel and Casino. No i podobno te utwory z dwóch ostatnich płyt, na których to formacja, nie da się ukryć, zmieniła troszeczkę kierunek swojego grania, też doskonale wypadają na tych koncertach. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeszcze raz przypominam Państwu adres. Jeżeli chodzi o podwórko polskie w dzisiejszej audycji, to wracamy właśnie na nie razem z Wojtkiem Mazolewskim i potem z zespołem Nanga. Swych przodków, by przywrócić blask ruinom. W ciemności szukali prawdy, gubiąc swoje sumienia. Nie można cofnąć czasu. tarczy znikniecie w otchłani. Obaleni wyrokiem historii gincie fałszywi kapłani. Nie można cofnąć czasu. Thank you. sztanga czy trzepak. Czwarty wymiar magic eye, wyjątkowo zimny maj, kiedy patrzę na ciebie. Granie bardzo długich tras, biały pas, kiedy patrzę na ciebie. Takich jak szyby myte deszczem, jak gdybyś z Grażyny Łobaszewskiej. Nieprzesłuchany nigdy wcześniej, jak gdyby to był pierwszy raz. Jak święty Franciszek, El Greco z Kosowa Lackiego. Jak zjeżdżanie bez trzymanki Agrykolą i popijanie lentilków kofolą. Gramofon Bambino, soboty z Jacyno i solo na saksofonie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Często Państwu opowiadam o takim zabiegu, który stosuję, jeżeli chodzi o wydawnictwa muzyczne, że jeżeli jakiś album mi się podoba, to słucham, a potem odkładam go na bok i wracam do płyty po jakimś czasie, bo wtedy jest wielka szansa, że ten album po tym czasie będzie smakował tak samo. No i tak się miało stać z tą ostatnią płytą zespołu Nanga, tylko że do tego krążka wróciłem troszeczkę szybciej niż zaplanowałem, no ale chyba cały czas jest dobrze. Piosenka o miłych rzeczach, bo to wspaniałe wydawnictwo byłych członków zespołu Laocze z Magdaleną Dubrowiecką przy mikrofonie i ze świetnymi tekstami. To dzisiaj tak w ramach tego powrotu, jednego z. Natomiast o kolejnej utworze tak mówi twórca piosenki. Jedną z trudności związanych z życiem jest to, że nie da się cofnąć czasu. Jak się coś zrobi albo się czegoś nie zrobi, to trudno sprawić, żeby w naszych głowach pozostało wspomnienie niezgodne z przeszłością. Pewnie tak się da, ale to jest trudne i nie o tym jest ta piosenka. Od nowa opowiada o tym, że jednak chcielibyśmy umieć cofnąć czas. Chcielibyśmy zawczasu naprawić relacje, wymazywać stereotypy i unieważniać niesprawiedliwe oskarżenia. Może z niektórymi sprawami byłoby nam łatwiej, gdybyśmy mogli zacząć z białą kartą. Tak mówi Jacek Sienkiewicz, połowa duetu Kwiaty Jabłoni. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmaru.

miłość nie zachwyca, to ilu potrzebujesz bar? Bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zabiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zabiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zabiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. Nie wiem jak państwo, ale zawsze mam lekkie ciarki, kiedy słucham tego nagrania. Kwiat Jabłoni na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 10,5 minuty pozostało do godziny trzeciej. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie na antenie. Elżbieta Różycka program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem okazję przygotować to dla państwa i poprowadzić. Na koniec PJ Harvey, tytułowe nagranie z tej jej ostatniej płyty, która rozpoczynała nasze dzisiejsze spotkanie, a potem wszystko pięknie zakończy londyńska formacja Coco Roco, która przypominam już w najbliższym podczas najbliższej edycji OFF Festiwalu wystąpi w Katowicach. Słyszymy się w Gdzie Grabek Mówi. Dobranoc w tym tygodniu, jeszcze w piątek oraz w niedzielę. Także zapraszam państwa serdecznie i życzę miłej nocy. The chunky children of evermore. The chunky children of evermore. The chunky children of evermore. The chunky children of evermore. The chunky children of evermore. The chunky children of evermore. The chunky children of evermore. The chunky children of evermore. chubby chirp evermore. Thank you. Trzeci Polskiego Radia.